الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. ويشرع سجود السهو سهو سجدسi meşru oluyor. İza vucide sebebuhu, sebebi bulunduğu zaman. Sevaun kâretis salatu fârideten, namazın farz olması, av nafilete, nafile namaz olması aynıdır, eşittir. Li umumul edilleti, delillerin umumiyetinden dolayı nafile ve farz namaz olması aynıdır. Fel hâletul ula, birinci hal, minel ahvali, hallerden birinci hal, elleti o hal ki yüşrevu lehe, onun için meşru oluyor. Sucudu sehvi, sehv secdesi onun için meşru oluyor. Hiye haletu ziyadeti fissalati, namazda ziyade etme halidir. Ve hiye bu ziyade imme ziyadetu ef'alin, fiillerin ziyadesiyle olur. Ev ziyadetu ekvalin, veya sözlerin ziyadesiyle olur. Te ziyadetu ef'alin, fiillerin ef'ali, fiillerin ziyadesi izâ kânet ziyadeten min cinsi salati, namazın cinsinde bir ziyade olursa, kel kıyami fi mahallin kuudi, oturma mahallinde ayağa kalkmak gibi, vel kuudu fi mahallin kıyami, kıyam mahallinde oturmak gibi, av zâde ruku'an av sucuden, veyahut da bir ruku ve secde ziyade etmek gibi. Feyze fe'ale dâlike sehven, bu yanılarak yapılırsa, yapıldığı zaman feynnehu makakyo yescudu lissehvi, yanıldığından dolayı secde eder. Li kavrihi sallallahu aleyhi ve selleme fi hadisi İbni Mes'udin, İbni Mes'ud'un hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı. Feyze zâde racülü, adam ziyade ettiği zaman, av nakasa fi salatihi, namazında ziyade ve eksilttiği zaman, fel yescud, secde etsin, secdeteyni, iki secde etsin. Ravahu Müslim rivayet etti. Ve li enne ziyadete, çünkü ziyade, fis salati, namazda, naksun, eksikliktir. Min heyetihe fil ma'ane, manada şekillerinden bir eksikliktir, heyetinde bir eksikliktir. Feşura al sucudu lehe, secde onun için meşru olur. Feşuri'a sucudu leha, onun için secde meşru kılındı. Heyette eksiklik olduğu için. Liyencebira naksu, eksikliği cebt edebilmesi için. Ve keze, ve aynı şekilde levzade, şayet ziyade edilse rak'aten sehven, yanılarak bir rekat ziyade edilse. Tamam, burada duralım inşallah. Şimdi normalde biz geçen dersimizde demiştik ki seyyip secdesi 3 tane halde namazda meşru olur. Bunlardan bir tanesi, kişi namazında ziyade yaparsa, kişi namazında eksiklik yaparsa veya kişi namazında şekke düşerse. Şimdi normalde seyyip secdesini şöyle bir aklımıza getirelim. Seyyip secdesi nasıl yapılır? Normalde seyyip secdesi, insan namazda bu saydığımız 3 sebep bulunduğu zaman, namazını bitirdi, son teşehhüde oturdu, teşehhüdünü de yerine getirdikten sonra İmam Şafii'ye göre her halükarda selam vermeden önce yapar. İmam Şafii'ye göre her halükarda, ister namazda artırsın, ister namazda eksitsin, ister şekke düşsün, fark etmez. Her halükarda selam vermeden önce, teşehhüdü bitirdikten sonra secde yapar. Sonra secdeden kafasını kaldırır. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra selam verir. Bu İmam Şafii'nin görüşü. Tamam? Sebebi ise, bunu neye dayanarak söylemiş İmam Şafii? Çünkü sizden biri namazında şek ettiği zaman, hadis-i şerifi, geçen dersimizde söylediğimiz Ebu Sa'id'in Hudri'nin hadisinde en sonda Peygamberimiz ne diyordu? ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ. Sonra selam vermeden önce secde etsin. İmam Şafii diyor ki, bir, bu emirdir. Peygamberimiz emrediyor. İki, bu Peygamberimizin sözlü olaraktan seyyip secdesinin nasıl yapılacağını ifade ettiği hadistir diyor. Diğerleri ise fiildir. Yani selamdan sonra yaptığına dair gelen hadisler ise fiildir. Söz fiile mukaddemdir diyor. Söz fiile mukaddemdir diyor. Onun için İmam Şafii bunu tercih ediyor. Ha, İmam Şafii'ye göre ve bütün cumhura, bütün ümmete göre ister önce yapsın, ister sonra yapsın, ister selamdan önce seyyid secdesi yap, ister selamdan sonra seyyid secdesi yap, hiç önemli değil. Yani hepsi olur. Çünkü hepsi hadislerde varit olmuştur. Yani olma konusunda bir problem yok. Neyi tartışmışlar? Hangisi daha eftal? Hangisi sünnete daha uygun? Onu tartışmışlar. Tamam? Yoksa hepsi ister selamdan önce, ister selamdan sonra sehiv secdesinin caiz olduğunda ittifak etmişler. Meşru olduğunda ittifak etmişler. İmam Şafii böyle demiş. İmam Ebu Hanife demiş ki, hayır demiş, böyle yapmaz. İster artırsın, ister fark etmez. Eftal olan demiş, namazını kıldı. Son teşehhüde oturdu, teşehhüdünü bitirdi. Bir tane selam verecek. Bir tane selam verdikten sonra iki tane seyyid secdesi yapacak. Ondan sonra bir daha ne yapacak? Bir daha iki tane selam verecek. O zaman İmam Ebu Hanife'ye göre ne olmuş oldu? İmam Ebu Hanife'ye göre namazın selamdan sonra vermesi daha eftal. Öyle mi? İmam Malik tafsilata gitmiş. Yani şu şu olursa önce, şu şu olursa selamdan sonra verecek diye. Ehli hadis ise demişler ki bunların hepsi meşru olmakla beraber selamdan önce sonra, lakin efdal olan demişler, kişinin hadislere bakıp hadis-i şeriflerde peygamberimizin neyi nerede yaptığında ne şekil sehiv yapmışsa o şekilde sehiv yapmasıdır. Mesela biz dedik ki geçen dersimizde, dedik bir, Peygamber aleyhissalatü vesselam 5 rekat namaz kılmıştır. Seyyid secdesini ne zaman yapmıştır? Selam verdikten sonra. Öyle mi? Selam vermiş, oturmuş. Daha sonra oturduğu yerde seyyid secdesi yapmış. Öyle mi? Dedik Peygamber aleyhissalatü vesselam Zilyedeyn hadisinde 2 tane rükün terk etmiştir, 2 rekat. Nerede selam vermiştir? Selam verdikten sonra. Öyle değil mi? Selam vermiştir. İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi. Sonra seyyid secdesi yapmıştır. Sonra tekrardan ne yapmıştır? Sonra tekrardan selam vermiştir. Dedik İbn-i Buhayne'nin hadisinde Peygamberimiz vacibi terk etmiştir. Vacibin naksında ne yapmıştır? Selam vermeden önce şey yapmıştır. Seyyid secdesi yapmıştır. Dedik Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin hadisinde Peygamberimiz şekke düşen selam vermeden önce ne yapsın diyor? Selam vermeden önce seyyid secdesi yapsın. Ehli hadis de demiş ki eftal olan peygamberin eksik ziyade fazlalık hangi amelde ne şekil seyyid secdesi yapmışsa o şekilde seyyid secdesi yapmak nedir? Eftaldir. Ha isterse hepsini selamdan önce yapar. Bu da caizdir, olur. İsterse hepsini selamdan sonra yapar. Ziyade şek eksiklik fark etmez. Lakin eğer en eftal olanı, en sünnete uygun olanı arıyorsa peygamberimizin en sünnete uygun olanı ortadadır. Tekrarlıyoruz. Namazda ziyade yaparsak selamdan sonra. Namazda eksiklik yaparsak, eğer bu eksiklik rukunlarda bir eksiklikse selamdan sonra, vaciplerde bir eksiklikse selamdan önce. Öyle mi? Birincisi Ebu Hureyre'nin hadisi, ikincisi İbn-i Buhayne'nin hadisi. Eğer şek ve şüpheden ötürü seyyid secdesi yapıyorsak o zaman da ne yapacağız? O zaman da selamdan önce yapacağız. Tamam. Bu da ne? Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnette yapmış olduğu. Bu alimlerin seyyid secdesinde yapmış oldukları ihtilaf. Anlaşıldı burası. Anlaşıldı. O zaman biz şu anda neyi görüyoruz? Şu anda biz ziyadeyi görüyoruz. Öyle değil mi? Ziyade. Yani biz şu anda namazda ziyade yaparsa. Dedik 3 tane hal var. Seyyid secdesinin kendisi için meşru olduğu. Bu 3 tane hali zikrettik. Akabine şu anda şeyh bunları tek tek tafsilata götürüyor. Şu anda biz neredeyiz? Ziyadetu ef'al veya ziyadetu akval. Yani namazda söz veyahut da namazda fiil ziyade ederse ne yapacak o zaman? İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu İbn-i Mes'ud hadisince Peygamberimiz namazda 5 rekat namaz kıldı. Daha sonra kendisine hatırlatıldığı zaman namaz fazlalaştı mı ey Allah'ın Resulü? Hayır, öyle bir şey olmadı. Sen 5 rekat kıldın denince, ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Ben unuttuğum zaman bana hatırlatın. dedi ve oturduğu yerde ayaklarını topladı ve ne yaptı? Ve seyyid secdesi yaptı. Tamam? Selamdan sonra seyyid secdesi yapmış oluyor. O zaman bütün ziyadeler bunun hükmündedir. Bütün ziyadeler, namazda yapılacak olan bütün ziyadeler bunun hükmündedir. Ve sünnet olan, eftal olan da, hadise uygun olan da kişinin selam verdikten sonra secde etmesi. Selamdan sonra secdeyi anladık değil mi? Yani iki selam vermiyoruz. Teşehhüdümüzü bitiriyoruz. Ondan sonra bir tane selam veriyoruz. Bir selam verdikten sonra iki tane seyyid secdesi yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Tekrardan iki yanımıza selam veriyoruz. Tamam? Evet. Mekke'de aynı şekilde davzâde rak'aten sehven, yanılarak bir rekat ziyade edilirse ve lem ya'lem, ya'lem bilinmezse illa ba'de feradihi minhe, onda çıktıktan sonra namaz bittikten sonra onu bilirse fe innehu muhakkak ki o yescudur sehvi, yangıdan dolayı secde eder. Emme in alime fi esna ir rak'atil rak'ati zâidati, zâid rekatı esnasında bilirse fe innehu muhakkak ki o yeclisu, oturur fi hali, fil hali halde oturur ve yeteşahhedu teşehhüd eder. İnlem yakun olmazsa teşehhede teşehhüd eder. Sümme yescudu lissehvi, yanılgıdan dolayı secde eder. Ve yüsellimu, ve selam verir. Ve inkâne imamen, imam olduğu zaman şayet imam olursa lazime men alime, bilen kimse için lazım olur. Minel me'mumine, imama tabi olanlardan bilen kimse için lazım olur. Biz ziyadeti, ziyadeyi bilenlere lazım olur. Tenbihuhu. Cümleyi bitirin, ondan sonra mana verin. Onu uyarması vacip olur. Bien yusab bihadir ricalu, adamların subhanallah demesi gibi demesi. Ve tesfiken nisa'u, kadınların ise ellerini çırpması lazım olur. Ve elzemul imamu, imam için lazım olur. Heyneydin rucu'u, o zaman imam dönmesi lazım olur. İlâ tenbihihim, onların uyarılarına. İzâ lem yezzim sevâbi nefsihi, kendi nefsinde doğruluğunu cezmetmediği zaman onların uyarına dönmesi imama lazım olur. Yennehu, çünkü o rucuun dönmektir, ile sevâbi doğruya dönmektir. Vakede ve aynı şekilde yelzemuhum, onlara lazım olur. Tenbihuhu ile naksi, nakıs olduğu zaman nakıs üzerine de onu uyarması onlara lazım olur. Evet. Şimdi mesela diyelim ki imam namazında veyahut da bir adam namazında 5. rekata geldi. 5. rekatı kılarken birden aklına geldi ki 5. rekatı kıldığını fark etti. Normalde ne yapacak? Namazında ziyade yaptığı için oturacak. Teşehhüd yapacak. Çünkü onun orada farzı ne eksik bıraktı namazdan sadece? Şimdi normalde 4. rekata bu adam kalktığı zaman 4. rekatın rükünleri ne? Fatiha, ruku, secde, teşehhüd için oturmak, bir de teşehhüd okumak. Son teşehhüd ama, değil mi? Bu son teşehhüdü söylüyoruz. 4. rekatın rükünleri ne? Fatiha, ruku, secde, teşehhüd için oturmak ve teşehhüd duası okumak. Öyle mi? Bu adam 4. rekatın bütün rükunlarını yerine getirdi. Sadece neyi yerine getirmedi? Teşehhüd ve yanılgıyla ayağa kalktı. 5. rekatı hatırladı. Ne yapacak? Oturacak. Teşehhüdü kalmıştı değil mi? Teşehhüdünü yapacak. Lakin namazda yapmış olduğu ziyade, namazda olması gereken dikkate ve öneme aykırı olduğu için ne yapacak? Seyyid secdesi yapacak. Öyle değil mi? O yanılgısını cebretmek, o bozduğu yeri onarmak için seyyid secdesi yapacak. Peki seyyid secdesini nerede yapacak? Seyyid secdesini selam verdikten sonra yapacak. Yani teşehhüdünü okuyacak, teşehhüdünü bitirecek, sağına bir tane selam verecek, ondan sonra iki tane seyyid secdesi yapacak, kalkacak, sonra ne yapacak? Sonra sağına ve soluna selam verecek. Tamam? Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? Şimdi diyelim ki adam imam. Bu münferit için geçerli olan bir şey. Münferit olan bir adam 5. rekata ayağa kalktı. Şimdi burada birinci mesele, me'mum imamın hata yaptığını anladığı zaman vacip olan nedir? İmamını uyarmasıdır. Tamam? Şimdi diyelim ki imamı uyardı. Arkadan biri subhanallah dedi, imamı uyardı. İmam uyarıldığı zaman kendi nefsine de şüphe etti. Yani acaba yok ya ben dördüncü rekattayım dedi mesela. İmam beşinci rekata kalktı. Arkadakiler Subhanallah diyor. İmam diyor ki ben dördüncü rekattayım. Kendi kendine öyle inanmasa dördüncü rekata ne yapmaz? Kalkmış olmaz. Arkadakiler de işaret ediyorlar ki sen fazla namaz kıldın. Beşinci rekata kalktın. Şimdi imam bu tip durumda ne yapacak? Bu genel bütün şeyleri kapsar. Me'mumun imamı bütün uyarılarını kapsar. İmam me'mumun uyarısına kulak verecek mi? Yoksa imam me'mumun uyarısına kulak vermeyecek mi? Şimdi bazı alimler demişler ki insanın kendi bildiği kendi için yakindir. Me'mumun insanı uyarısı ise insan için zandır. Ondan dolayı insan kendi bildiğine tabi olacak. Bazı alimler de demişler ki arkada o kadar adam insanı düzeltirken insanın kendi görüşüne gitmesi bir şey olmaz. Bütün cemaat delalet üzerine toplanacak hali yok. Yani kaç kişi mesela arkadan diyelim Subhanallah diyor adama. Adam hala kendi bildiğini yapacak. Burada yakin yok. Kendi yakininden daha kuvvetli bir yakinle çatıştığı için me'mumun sözünü dinleyecek. Delil olarak da neyi almışlar hepsi? Delil olarak da hepsi Zilyeden kıssasını almışlar. Demiştik bu İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den Zilyedeyn'in kıssasını aktarıyor. Neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün iki rekat namaz kılıyor. İki rekat namaz kıldıktan sonra selam veriyor. Ebu Hureyre diyor ki وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَهَابُوا اَنْ يَسْأَلُوهُ Kavimde Ebu Bekir ile Ömer var. Resulullah'a sormaktan ne yaptılar? Çekindiler, korktular. Öyle mi? Ve insanlardan bazıları hızlı bir şekilde çıkıp gittiler. Zilyedeyn diye bir adam sahabede ayağa kalktı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, namaz kısaltıldı mı sen mi unuttun? Namaz kısaltıldı mı sen mi unuttun? Peygamberimiz dedi ki ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum. Sonra döndü sahabesine. Dedi ki ne diyor bu? Dediler ki sen namazı iki rekat kıldın ey Allah'ın Resulü. Resulullah aleyhissalatü vesselam hemen kalktı. Kıbleye yöneldi. Kalan iki rekat namazını kıldı. İki rekat eksik bırakmıştı ya. Sonra selam verdikten sonra seyyid secdesi yaptı. Sonra tekrardan iki tane selam verdi. Hadisin hepsi bu. Tamam. Şimdi bazı alimler diyorlar ki eğer imam me'mumun sözüne uymak zorunda olmuş olsaydı Peygamberimiz Zilyedeyn söyledikten sonra tekrar dönüp sahabeye soru sormazdı. Ne diyor bu adam diye. Öyle mi? Bazı alimler de diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın Zilyedeyn'e soru sor. Yani burada neyi anlatıyorlar bunlar? İmam kendi bildiğini yapar. Yani imam me'mumunkine şey yapmaz. Me'mumunkine iltifat etmez. Bazı alimler de diyorlar ki Zilyedeyn tek başına Peygamberimizi uyarınca bazı insanlar da kalkıp gidince Ebu Bekir, Ömer gibiler de susunca Peygamberimizin başkalarına sorması gayet normal. Öyle mi? Çünkü kendi ikisini yan yana getirsek Peygamberin bilgisi, namazdaki dikkati Zilyedeyn'inkinden çok çok daha kuvvetli. Peygamberinki kendisi için ne? Yakin. Bununki kendisi için ne? Bunu söylemiş olduğu Peygamber aleyhissalatü vesselam için zan. Onun için diğer sahabeye söylüyor. Diğer sahabe onay verdiği anda Peygamberimiz kalkıp namazına devam ediyor. Demek ki insan namaz kılarken arkasındakilerinin birçoğu insanı uyardığında bu durum gibi olmaz. İnsanın yakiniyle onların yakini çatışır ve insanın ne yapması lazım? İnsanın cemaatin sözüne kulak verip cemaatin yaptığını yapması lazım. Şimdi bu mesela bu tip tartışmalardan fayda ne? Yani böyle bu tip tek bir hadis üzerinden karşılıklı yorumlar, cevaplar vesaire. Bunları hiçbir zaman şey yapmayın. Bunları hiçbir zaman kulak arkası yapmayın. Fıkıh melekenizi bunlar geliştirir. Tamam? Bir nas'tan nasıl istinbat edilir? Bir nas'tan istinbat edildiğinden ne tür şeylerle, cevaplarla bu istinbatlara cevap verilebilir? Fıkıh bu zaten. Öyle mi? Fıkhın temeli ne? Fıkhın temeli istinbat. Ne fıkhı nasıl tanımlıyoruz biz? Huvel ilmu bil ahkamı şer'iyyetil ameliyyetil muktesebeti min edilletiha tafsiliye. Tafsili delillerden ne yapmaktır? Şer'i, ameli hükümleri istinbat etmektir. Öyle mi? O zaman fıkhın temeli neye dayanır? İstinbata dayanır. Biz istinbatı mesela doğru bilmezsek, biz bir hadisten istinbat yaparız. Tek istinbatla bitmez mesele. İstinbatlara verilecek cevapları da bilmemiz lazım ki kendi kafamızda mesela o hadis-i şerifle ilgili istinbatı yapalım, istinbata cevap verelim, cevaba cevap vermeyi öğrenelim ki sağlam bir şeye çıkalım. Yoksa ne olur? Her gün fikir değiştirmek zorunda kalırız. Biz bir istidlal yaparız, biri ona bir cevap verir, ha öyle mi? O zaman böyle. Sonra o bir başkası ona bir cevap verir, ha öyle mi? O zaman böyle deriz, böyle olmaz. Bu tip tartışmaların en büyük faydası, yani alimlerin ihtilaflarını öğrenmek, diraset etmek, bunları fehmetmenin en büyük faydası kişinin istinbat, sağlam bir şekilde istinbat yapmasını ve fıkhi melekesini ne yapar? Fıkhi melekesini geliştirir. O zaman demek ki İmam Me'mum'un arkasında kendisini uyardığı zaman İmam Me'mum'a ne yapması lazım? İmamın Me'mum'a uyup Me'mum'un söylediğine dikkat etmesi lazım. Evet. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْأَقْوَالِ فِي دَرِجَاتِهِ gelince كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَجْدَةَ ve rükuda kıraat okumak gibi وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرُّكَعَتَيْنِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ iki son رَكَعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ değil mi? آخِرَتَيْنِ olsa iki tane başka olur. أَخِيرَتَيْنِ son olur. Son iki rekatta sure okumak gibi min rubaiyeti dörtlü namazları dörtlü namazların son iki rekatlarında sure okumak gibi. Vassaliseti minel magrabi akşam namazının üçüncü rekatında sure okumak gibi. Feyde faale zalike sehvan bunu yanılarak yaparsa ustuhabe ustuhibbe müstahab ustuhibbe ne? Binay meçhul değil mi? İstahabbeden ustuhibbe lehu sucudu lissehvi. Ona sehiv secdesi yapmak müstahap olur. Tabi bu cümle normalde bir tarafı sevap, bir tarafı hata olan bir cümle. Öyle değil mi? Niye? Sevap olan yönü ne? Hata olan yönü ne? Sevap olan yönü dedi ki كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُعِ وَالسُّجُودِ secde ve rükuda Kur'an okursa veyahut da tesbihlerin yerini değiştirirse سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلَى diyeceği yerde سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ derse ona اُسْتُحِبَّ لَهُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ sehiv secdesi müstahap olur. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَاجْتَهِدُوا فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُوا اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ben rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehyolundum. Öyle mi? Kişi Peygamberimizin nehyolunduğu bir şeyi olmadığı yerde yaptığı zaman namazda yanılmış demektir. Öyle mi? Yanıldıysa da ona nedir lan yanıldığı zaman ona sehiv secdesi müstahaptır. Burası güzel. Burada diyor ki bir de ikinci kısmı hata olan kısmı dört rekatlı namazların son iki rekatında veya üç rekatlı namazın üçüncü rekatında bir sure okursa eğer sehiv secdesi yapması lazım. Bu doğru mu? Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra sure okurdu. Bunun delili neydi elimizdeki delili? Dedik Ebu Sa'idin el-Hudri Peygamber aleyhissalatü vesselam için ne diyordu? Kunna nahrizu salata Rasulillah. Biz Peygamberimizin namazını ölçerdik. Yani hani bakardık hele ne okuyor, ne kadar okuyor vesaire. Peygamberimiz öğle namazının ilk iki rekatında secde suresi kadar okudu. Son iki rekatında secde suresinin yarısı kadar okudu. Hani dese ki ilk iki rekatta Kevser okudu. Son iki rekatta Kevser suresinin yarısı kadar okudu. Dersin sahabe yanılmış. Hani Fatiha'dan sonra Kevser suresinin yarısı bir ayet gibi bir şey. Nereden bilecek bir şey okuyup bu? Secde suresi diyor. Tamam ilk iki rekatta secde suresi okudu. Son iki rekatta da onun yarısı kadar okudu. Yani en azından bir 10 dakikadan fazla ayakta durması lazım. Bir de Peygamberimizin okuyuşuyla كَانَ قِرَاءَتُهُ مُدَّنْ Peygamberimizin kıraati neydi? Muddü. Yani sonlarında tek tek durur ve çekerdi. Her kelimeyi tek tek tertil üzerine okurdu mesela. Kur'an okuması, konuşması da öyleydi. Yani hani Ebu Hureyre bir gün şey yapınca, hadis okuyunca Hazreti Ayşe diyor vallahi biz Peygamberimizin hiç bu şekilde hadis okuduğunu görmedik. Peygamberimiz ne yapardı? Konuştuğu zaman onu saymak istese biri eğer onu ne yapardı? Tek tek sayardı cümlelerini. Hani o konuşurken 1, 2, 3, sen en son mesela 100 tane cümle söyledin diyebilirdi diyor mesela. Normal hayattaki konuşma üslubu bu olan birinin namazdaki okuma tarzını, tertilini varın siz düşünün. Sahabe ne diyordu? Böyle diyordu. Tamam, biz bu hadisi hatırladık, öyle değil mi? Namazda Peygamberimizin kıraatinin sıfatını anlatırken bunu anlattık. Öyleyse burada şeyhin söylemiş olduğu şey yanlış. Yani hata. Bilakis insan 3 ve 4. rekatta Kur'an okudu diye secde yapmaz. Bilakis bu nedir? Bu sünnettir. Hakeza Hazreti Ebu Bekir'in mesela akşam namazının 3. rekatında Fatiha'dan sonra رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ diye Ali İmran suresinden bir ayet okuduğuna dair rivayetler var. Anlaşıldı, öyle değil mi? O zaman bu iki, birinci tarafı doğru, ikinci tarafı ne? İkinci tarafı yanlış. Tabi burada şeyh görüş olarak da ne dedi? Ziyadede seyyif secdesi nerede yapılır? Şeyhe göre. Bunu nereden çıkaracağız? Burada dedi ki وَيَتَشَهَّدُوا اِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ثُمَّ يَسْجُدُوا لِسَّهْوِي وَيُسَلِّمْ. Yani şeyhe göre nerede seyyif secdesini yapacak? Selamdan önce. Bu sünnete uygun olan, bu caizdir, meşrudur. Lakin sünnete uygun olan nedir? Selam verdikten sonra yapmaktır. Bunun delili neydi? İbn-i Mesud'un Peygamberimizin 5 rekat kıldığı hadis. Namazdaki bütün ziyadeler hükmü buradan alınır. Bu birinci mesele anlaşıldı. Öyle mi? Eyvallah. Devam edelim. وَأَمَّنْ حَالَةُ السَّانِيَةُ İkinci hale gelince وَهِيَ o مَا اِذَا نَقَسَ مِنَ السَّلَاةِ سَهْوَ Namazda bir şey istemektir. Yani terke min her şeye ondan bir şey terk etmek de olur. فَاِمْكَانَنْ مَتْرُوكُ رُكْنًا Terk edilen rukun olursa وَكَانَ هَذَا الرُّكْنُ تَكْبِيرَةُ الْاِحْرَامِ Bu rukunda tekbir ihram tekbir olursa لَمْ تَنْ akit salatuhu namazı yerine gelmez. وَلَا يُنْبَغِي يُغْنِي gerekmez anhu وَلَا يُغْنِي fayda vermez anhu sucudu sehvi seyyif secdesi onun yerine fayda vermez. Biz ne demiştik? Demiştik ki eğer bir insan namaza girerken namazda ihram tekbirini veyahut da niyeti eksik yaparaktan namaza başlarsa bu namaz namaz olmadığı için kalan kıldığının kendisine hiç faydası olmaz. Öyle mi? Ne yapacak? Namazını baştan iade edecek. Çünkü namaza hiç girmemiş. Bu birinci eksiltme. İki. وَاِنْ كَانَ رُبْنًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْاِحْرَامِ Eğer terk edilen tekbir ihramından başka bir rukun olursa كَالْرُقُوِي Ruku gibi اَوْ سُجُودِ Secde gibi وَذَكَرَ Ve hatırlarsa هَذَا الْمَتْرُوكَ Bu terk edilini hatırlarsa قَبْدَ شُرُوِهِ مِنْ فِي قِرَاتِ رَكَاتٍ اُخْرَى Başka bir rekatın kıraatını okumadan önce hatırlarsa فَاِنَّهُ يَعُودُ وُجُوبًا O vücuben döner, geri döner فَيَأَتِيَ Yeni getirmesi için bihi onu وَبِمَا بَعْدَهُ Ve ondan sonraki şeyleri yerine getirmesi için geri döner. وَاِنْ دَكَرَهُ Ve onu şayet onu hatırlarsa بَعْدَ شُرُوِهِ fi قِرَاتِ رَكَاتٍ اُخْرَى Başka bir rekatın kıraatını okuduktan sonra hatırlarsa بَتَلَتِ رَكَاتُ Rekatı batıl olur. اَلَّتِي O rekat ki تَرَكَهُ مِنْهَا Onda onu terk etti. وَقَامَتِ الرَّكَاتُ Rekat onun yerine geçer. اَلَّتِي O rekat ki تَرِيهَ مَقَامَهَا onun makamına geçen rekattır. لَنَّهُ Çünkü o tereke rüknen bir rüknü terk etmiştir. لَمْ يُمْكِنْهُ İstidrakuhu onu yerine getirmek de onu idrak etmek, istidrak etmek de mümkün olmamıştır. İttelebbusihi karıştırdığı için bir rak'atil İttelebbusihi bir rak'atilleti ba'daha bir sonraki rekata başladığından dolayı artık o rekatla mütelebbis olduğu için yani ona başladığı için ve onu da idrak edemediği için o rekatı ilga edecek. وَاِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَشَاهِدْ بِلْمَزْسَ بِرُّقْنِ الْمَتْرُوكِ terk edilen rukunu bilmezse اِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ ancak selamdan sonra bilirse فَاِنَّهُ مَقَّكُ يَعْتَبِرُهُ ona itibar eder كَتَرْكِ رَكَاتٍ kamiletin tam olarak bir rekatın terk edilmesi gibi. Ve innem yetulil faslu, şayet fasıl uzamazsa ve huve bakin, ve o kalırsa ala taharetihi, temizliği üzerine kalırsa, ete getirir birak'atin kamiletin, tam bir rekat olarak yerine getirir. Ve secde, secde eder bis sehvi, yalınması için secde eder ve selleme ve selam verir. Ve intâlel faslu, şayet fasıl uzarsa ev intekade vudu'ehu veya abdesti, ev intekade vudu'uhu vudu'uhu veya abdesti bozulursa istanefe salate min cedidi, namaza yeniden başlar. Şimdi burada anlatmış olduğu şey rükünlerin namazda eksiltilmesi. Öyle mi? Rükünlerin namazda eksiltilmesi. Şimdi dedi ki namazda nakıs, namazdaki seyyüh secdesini gerektiren sebeplerden bir tanesidir. Namazdan nakıslık ya rükünlerdedir veyahut da vaciplerdedir. Namazdaki nakıslık ya rükünlerdedir veyahut da vaciplerdedir. Şimdi rükünleri anlatıyor. Diyor ki, eğer bir insan namazda rükünü eksiltirse, eğer bu rükün ihram tekbiri olursa seyyüh secdesinin buna bir faydası olmaz. O namazda namaz sayılmaz. O namazı bir daha baştan kılması lazım. Çünkü namaza ne yapmamıştır? Çünkü namaza girmemiştir. Eğer diyor iki, namazda bir rükünü terk ettiyse ve henüz başka bir rekata kalkmadan, yani o rekatın içerisindeyken o terk ettiği rükünü hatırlarsa, hemen o rüküne geri döner, o rükünü ve sonrasını yapar. Anlaşıldı? Yani mesela diyelim ki ben birinci rekattayım, ruku yapmadan secdeye gittim. İkinci secdedeyken hatırladım ki ben ruku yapmamışım. Ne yapmam lazım? Şeyhin dediğine göre hemen ayağa kalkmam lazım, rukuya gitmem lazım ve ruku ve rukudan sonrasını yerine getirmem lazım. Yine secdeye gitmem lazım vesaire. Sonra da en sonunda seyyüh secdesi yapmam lazım. Öyle mi? Eğer diyor bir adam rekatın içinde hatırlarsa yaptığı eksikliği, mutlaka onu ne yapması lazım? Mutlaka onu tedarik etmesi lazım. Ama başka bir rekata kalkmışsa, artık yeni bir rekatla mütelebbis olduğu için, yeni bir rüküne giriş yaptığı için tekrardan bir önceki rekata dönmesi olmaz. O bir önceki rekatı iptal edecek. Sanki hiç kılmamış gibi düşünecek. İçinde olduğu rekatı da o rekatın neyine yapacak? O rekatın yerine koyacak. Tamam, sonra namaz bittikten sonra da ne yapacak? Namaz bittikten sonra da seyyüh secdesi yapacak. Anlaşıldı değil mi? Bu insan bir rükne eksiltirse ve bunu namazın içinde hatırlarsa bunu nasıl tedarik edecek? Bu bunu anlatıyor. Lakin burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Eğer içinde olduğumuz rekatı bitirdikten sonra bir rekata yanlış yaptığımızı anlarsak, o rekatın üzerine çarpı atarız, iptal ederiz. İçinde olduğumuz rekatı o rekatın yerine sayarız mesela. Tamam, burası, bunda bir problem yok. Yani bu güzel. Ama o birinci söylediğine gelince, mesela diyelim ki ben rekatın içindeyim ve rekatın içerisindeyken bir rüknü yapmadığımı hatırladım. Tekrardan ona geri döneceğim, onu ve ondan sonrasını yapacağım. Daha önce ne demiştik? Demiştik bu içtihadi bir mesele. Öyle değil mi? Bunun üzerine bir nas yok. Yani bunu ne şekilde yapacak? Bu içtihadi bir mesele. İçtihadi bir mesele olduğu için de Allahu alem, daha eftal olan namazın gidişatını da bozmamak için insanın devam edip o rekatı iptal etmesi. Çünkü bir daha kalk. Bir de kalktıktan sonra namazda bir de ziyade yapmış olacaksın. Yani mesela sen diyelim secdedeyken ruku yapmadığını hatırlatın. Secdeden kalktın, rukuya geldin. Öyle mi? Rukuyu yaptın, tekrar secde yaptın. Bu defa da ne yapmış oldun? İkinci bir mahzur daha oldu. Bu defa da tuttun, secdeyi fazlalaştırmış oldun. Yani içtihadi bir mesele olduğu için eftal olan nedir? Eftal olan kişinin o rekatı saymamasıdır. Rükünü terk ettiği. Mesela ikinci rekatta diyelim, ruku yapmadı, üçüncü rekata kalktı. Üçüncü rekatı ikinci rekat gibi sayması ve o şekilde ne yapmasıdır? O şekilde devam etmesidir. Tamam. Bu ne? Bu namazın içinde İnsan eğer eksikliği hatırlarsa, rüknü terk ettiği için seyyip secdesini nerede yapacak? Selamdan sonra. Öyle değil mi? Çünkü niye Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamberimiz iki rekat terk ettiğinde ne yapmıştı? Selam verdikten sonra, bir selam verdikten sonra seyyip secdesi yapmıştı. Şimdi diyelim ki adam namazı bitirdi. Namazı bitirdikten sonra namazda eksiklik yaptığını hatırladı. Namazını bitirdi. Namaz gitti. Akabinde namazda eksiklik yaptığını hatırladı. Diyor ki şeyh, eğer abdesti bozulmamışsa ve zaman da uzamamışsa o ya eksik yaptığını tamamlar. Ondan sonra seyyip secdesi yapar. Peygamberimizin iki rekatı terk ettiğinde yaptığı gibi. Namaz uzamışsa, fasıl uzamışsa, yani namazı hatırladığı an ile eksik bıraktığı an arasındaki ara uzamışsa veya abdesti bozulmuşsa da o zaman ne yapacak? Namazı en baştan kılacak. Peki bu ara ne kadar, aranın uzaması ne kadar vesaire? Bunun bir ölçüsü var mı şeriatta? Bunun şeriatta bir ölçüsü yok. Peki bunun lugatta bir ölçüsü var mı? Bunun lugatta da bir ölçüsü yok. Peki bunun örfte bir ölçüsü var mı? Bunun örfte de bir ölçüsü yok. Öyle mi? O zaman bu mesele ne? Bu mesele namaz kılanın tamamen kendine kalmış. Yani eğer çünkü bir şey yok. Şeriat buna bir şey getirmemiş. Bir tahdit getirmemiş. Ondan dolayı insan diyelim ki bir daha baştan sadece o eksik bıraktığı yeri kılıp seyyip secdesi yapmak istiyorsa öyle yapar. Ama yok, eğer insan benim içim rahat etmedi, ben namazımı baştan kılayım derse kalkar ve namazını, eksik bırakmış olduğu namazı ne yapar? Baştan kılar. Tamam. Herkes kendine göre mesela bazı tahditler getirmiş. Örneğin İbn Hazm'a göre adamın abdesti bozulmadığı müddetçe bir ömür de namazı tekrar edebilir. Yani mesela hani bir ölçü olmadığı için biri işte demiş 3-4 dakika, biri demiş bir vakit kadar, bir öbürü demiş işte mesela şu iki vakit, bir namaz için vakit olduğu için iki vakit kadar falan. Herkes kendine göre uzun vakti bir şekilde belirlemiş. Lakin bu ne değildir? Bu nasla dayalı değildir, içtihadidir. Ondan dolayı insanın gönlü hangisine rahat oluyorsa, hangisinde insan daha mutmain oluyorsa ona göre amel etmesi de nedir? Ona göre amel etmesi de efdal olandır. Evet. İlle en yekûnen metrûku, ancak tek terk edilen şey olursa teşehhuden ahiren ev selamen, son teşehhüd ve selam olursa fe innehu muhakkak ki o la ya'tabiru, itibar etmez keter ki rak'atin kamiletin, tam bir rekatın terk edilmesi gibi. Ben bir akisi ya'ti getirir bihi onu ve yescudu secde eder ve yusellimu ve selam verir. Ve nesyes teşehhudel evvele, birinci teşehhüd unutulursa şayet vakam ve kalkılırsa ile rak'ati sâliseti, üçüncü rekata kalkılırsa lezimehul rucu'u, dönmesi lazım olur li itiyani bi teşehhudi, teşehhüdü yerine getirmesi için dönmesi lazım olur. Mâlen yestetimme kaime, kıyama tam dik durmadan, durma olmadan önce, durma olmazsa teşehhüd için geri döner. Feniz tetemme kaime, eğer kıyam tam dik olursa, şayet olursa, kıyama tam dik durursa kurihe kerih olur, rucuihi dönmesi kerih olur. Feni raca, şayet dönerse lem tebdül salatuhu, namazı batıl olmaz. Ve inşera, ve şayet başlarsa fil kıraati, kıraata başlarsa hurume aleyhi rucu, harume aleyhi rucu, dönmesi onun üzerine haram olur. Yennehu, çünkü o telebbese bir rukni aharin, diğer bir rukne dedik ya, telebbese normalde o ona başlaması, yani yeni bir rükne başlamış olması veya o rükün artık o rükün içerisinde olup o rükünle amel etmesi. Fele yak'aduhu, ve onu kesmez. Fele yak'ta'uhu. Onu kesmez. Ve entereket tesbihe, şayet tesbih terk edilirse fir rükû'i ev sucûdi, secde ve rükûda tesbih terk edilirse lazimehu rucu'u, dönmesi lazım olur. Bir de itiyani bihi, onu yerine getirmesi için dönmesi lazım olur. Ma'lem ya'tedil, tam dik durmazsa ma'lem ya'tedil kaimen fir rak'atil uhra, diğer başka bir rekatta ayakta kaim olmadıkça ona dönüp onu yerine getirmesi gerekir. Ve escudu, secde eder, bis sehvi, sehv için secde eder, fi kulli hazihil halati, bu haletlerin hepsinde secde eder. Yani. Evet. Şimdi normalde biz demiştik ki birinci teşehhüd nedir? Birinci teşehhüd vaciptir. Öyle mi? İkinci teşehhüd nedir? İkinci teşehhüd rükundur. Değil mi? Birinci teşehhüd vaciptir. İkinci teşehhüd rükundur. Nereden çıkardık birinci teşehhüdün vacip, ikinci teşehhüdün rükün olduğunu? Dedi ki İbn Mesud ne diyordu? وَكُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ. Teşehhüd bize farz olmadan önce biz derdik ki ilahiri, sonra böyle demeye başladık diyor. Yani teşehhüdün onların üzerine farz olduğunu söylüyor. Öyle mi? Namazın farzları, namazın rükünleri demek. Namazın farzları, namazın rükünleri demek. Peki birinci teşehhüdün rükün olmayıp vacip olduğunu nereden çıkardık? Çünkü Peygamberimiz birinci teşehhüdü terk ettiği zaman aleyhissalatü vesselam seyyuh secdesi yaptı. Seyyuh secdesi ile onu cebretti. Yani o rekatı tekrarlamadı. Ha biz anladık ki demek ki birinci teşehhüd o farzlıktan kasıt ne? Vacip olması, rükün olmaması, ama ikinci teşehhüd rükunluğu üzerine kalmaya ne yaptı? Devam etti. Çünkü delil sadece birini rükniyetten çıkardı. Öyle değil mi? Delil sadece birini rükniyetten çıkardı. Diğeri ise ne kaldı? Diğeri ise rükniyeti üzerine kalmaya devam etti. Şimdi burası güzel. Diyelim ki adam birinci teşehhüdü unuttu. Birinci teşehhüd vacip. Veyahut da burada başka bir örnek daha vermiş. Rukuda veya secdede tesbih yapmayı unuttu. Yani Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim demeyi unuttu mesela. Demiştik İmam Ahmed'in mezhebinde bunlar hepsi ne? Vacip. Cumhurda sünnet. Cumhurda secde ve rukuda tesbih yapmak sünnet. Yani cumhurda terk etse de bir şey olmaz. Ama İmam Ahmed'in mezhebinde terk etse bir şey olmaz değil. Terk etse, müteammiden terk etse namazı batıl olur. Yanılarak terk etse mutlaka seyyuh secdesi yapması gerekir. Çünkü dersin sonunda anlatacağım inşallah. Cumhur ulemaya göre seyyuh secdesi sünnet. İmam Ahmed'e göre seyyuh secdesi de vacip. Yani adam yanıldı, seyyuh secdesi yapmadı, namazı batıl olur. Niye? Çünkü ona göre seyyuh secdesi de vacip. Yine bir vacibi müteammiden terk ederse, bir vacibi müteammiden terk ederse namazı gene batıl olur İmam şeye göre, İmam Ahmed'e göre. Bunu anlatacağız, örneklerle bunu anlatacağız. Burada şimdi ne anlatıyoruz? Bir vacibin terk edildiğinde ne yapılacak? Tesbih örneği sadece İmam Ahmed'in mezhebini bağlıyor. Çünkü tesbih İmam Ahmed'in mezhebinde vacip, diğer mezheplerde sünnet. Birinci teşehhüd ise vacip. Adam diyelim ki birinci teşehhüdü veya herhangi bir vacibi terk ederse, eğer üçüncü rekatta tam kalkmamışsa, yani tam ayakta itidal edecek kadar yeni bir rüküne başlamamışsa, tekrardan ona dönmesi gerekir. Onu dönüp yapar, sonra kalkar, en son seyyuh secdesi yapar. Yok eğer ikinci bir rüküne kalkmışsa artık o bitmiştir. Yeni bir rüküne mütelebbistir, yeni bir rüküne girmiştir. Namaz bittikten sonra sadece seyyuh secdesi yapar, bu şekilde bitirir. Bunun delili ne? Bunun delilini kim söyleyecek bize? Yani böyle bir ayrıma, işte burada mesela demiş وَقَامَ اِلَى رَكْعَةٍ وَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِلْاِتِيَانِ بِالتَّشَهُدِ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا. Altında da demiş ki فَاِنْ اِسْتَتَمَّ قَائِمًا. Bir ayrıma gitmiş, öyle mi? Bu ayrıma gitmesinin delili ne? Tamam. Söyle. Yükselt biraz sesini. Korkma. Sizden biriniz ikinci rekatta ayağa kalktığı zaman eğer tam dik durmamışsa otursun yere. Yok, hadis tamam. فَاِنْ شَكَّ اَحَدُكُمْ ف۪ي صَلَاتِهِ. Değil mi? Başı böyle. Kim rivayet ediyor hadisi? İmran ibni Hüseyin. Öyle mi? Şimdi Ebu Davud ve İmam Tirmizi de ve Hakim de, öyle mi? Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi ve hassanahu ve sahahahu el Hakim. Hadisin sonunda böyle diyordu değil mi? Böyle diyorlar. İbrahim İbn Hüseyin diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dedi ki, sizden biri namazına şek ederse, birinci teşehhüdü terk ederse, eğer tam ayağa kalkmışsa, فَلْيَمْدِي devam etsin, geri dönmesin. Yani ayağa tam kalkmışsa. Tam ayağa kalkmamışsa, dönsün ve ne yapsın? Dönsün ve teşehhüdünü yapsın. Anlaşıldı, dönsün ve teşehhüdünü yapsın. Delili bu. Normalde İmran İbni Hüseyin Peygamberimizden söz olarak aktarıyor. Şimdi arkadaş nereden aktardı bunu? Bulugul Meram'dan aktardı. Tamam. Hafız İbni Hacer hadisin sonunda diyor ki Ebu Davud ve Tirmizi hadisi rivayet etti. Tirmizi hadise ve hassanehu dedi. Zamir kime dönüyor? Tirmizi'ye dönüyor değil mi? Ve sahahahu el hakim. Hakim de hadise sahihtir dedi. Hakim de hadise sahihtir dedi. Fethül Bari'de ise Hafız İbni Hacer bununla beraber İbni Mesud'dan ve başka bir sahabeden daha iki rivayet getiriyor. Ve diyor ki velev hadislerin senedinde zayıflık olsa bile hepsinin bir araya gelmesiyle beraber hasen derecesine yükselir. Velev hadislerin senedinde hepsinde zayıflık olsa bile bak dikkat edin Bulugul Meram'da hadisteki zayıflığa işaret etmedi. Nerede işaret etti? Fethül Bari'de. Velev bütün hadislerin senedinde zayıflık olsa bile hepsinin yan yana gelmesi ne derecesine yükseltir hadisi? Hasen derecesine yükseltir. Şimdi hatırlayın, Bulugul Meram'ı anlatırken uzun zamandır da namaz bölümü de geç biter. Daha Bulugul Meram'ın hadislerine dönemeyeceğiz ama demiştik ki hadis üç kısımdır. Kabul ve ret yönünde. Ya sahihtir, ya hasendir, ya da zayıftır. Öyle mi? Zayıf hadis kaç kısma ayrılır demiştik? İki kısma ayrılır. Ya şiddetli zayıftır veyahut da basit bir zayıflık vardır. Ya şiddetli bir zayıftır veyahut da basit bir zayıflık vardır. Kendinde şiddetli zayıflık bulunan bir hadis kendi gibi zayıf hadislerle yan yana gelse de hiçbir faydası olmaz hadise. Öyle mi? Ama zayıflığı basit olan hadisler kendi gibi zayıflığı basit olan hadislerle bir araya geldiğinde hasenun li gayrihi olur. Öyle mi? Yani hepsi yan yana gelmiş. Ne olmuş? Hasenun li gayrihi. Hasen kaç kısımdı? İki kısımdı. Hasenun li zatihi ve hasenun li gayrihi. Hasenun li gayrihi olur. Bu hadisteki zayıflık, peki şimdi şöyle bir soru sormamız lazım. Şiddetli zayıflık ne demek? Basit zayıflık ne demek? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Tekrar söyleyeyim. Normalde biz bunları nerede anlatacağımızı vaat etmiştik. Demiştik Bulugul Meram dersi, aslında biz fıkhı işliyoruz zaten. Bulugul Meram, Mustalahul Hadis'in neyi olacak? Tatbiki olacak demiştik, öyle mi? Tatbiki Mustalahul Hadis dersi olmuş olacak demiştik. Namaz bölümü daha çok uzun süreceği için Bulugul Meram'a da biraz zor döneceğiz bu gidişle. Onun için şimdi burada anlatalım bu hadisin. Normalde diğer hadislerde burada anlatmıyoruz. Çünkü Bulugul Meram'da hadis varsa orada anlatacağımızı söylemiştik. Ha, zayıf hadis ne? Şiddetli zayıf ne? Basit zayıf ne? Kim söyleyecek bize? Şiddetli zayıf, ravinin yalancılığından veyahut da fuhşi galatından, yani çok böyle aşırı karıştırıyor veyahut da hıfzının berbat oluşundan kaynaklanan hadisler. Bunlara ne diyoruz? Bunlara aşırı şiddetli zayıf hadis diyoruz. Basit zayıf hadis ne demek? Basit zayıf hadis, mesela ravi normalde yalancı değil, çok aşırı karıştırmıyor, böyle çok bid'atine davet edecek kadar bid'at ehli değil. Mesela ravi sadece ne? Ravinin hıfzında problem var. Ravinin hıfzındaki problem, öyle mi? Belli bir derecenin altına düştü mü hadisi ne yapardı? Hadisi zayıf konumuna düşürürdü. Öyle mi? Öyle. İşte bu tip basit olanlar, mesela şimdi diyelim ki örneğin, beş tane adam var, beş ayrı adam hadis rivayet etmişler. Aynı manada hadis. Hepsinin hıfzında çok basit bir problem var. Çok basit bir problem ama. Şimdi bu beşini yan yana topladık mı? İnsanın gönlünde bir rahatlık olur değil mi? Yani bunların hıfzı çok kötü değil. Yani mesela bir sayfayı adam 10 dakikada değil de yarım saatte ezberliyor. Tamam? Hıfzında hafif bir problem var adamın. Ne olacak o zaman biz bu adamın şeyini ne yapacağız? Hepsini yan yana koyduğumuz zaman bunlar yalancı da değil, bunlar bidatçı da değil. Çok fazla karıştırmıyorlar da. Yani şiddetli zayıf hadisi münker yapacak veya hadisi işte mevdu yapacak kadar kötü bir zayıflığı söz konusu değil. O zaman biz deriz ki bu hadis hasen hadistir. Öyle mi? Hasen derecesine yükselir. Ama bak hadis kendinden dolayı mı hasen? Değil. Kendinden dolayı hasen olsa hasenin lizatihi olur. Başka zayıf bir rütbe, başka bir rütbenin bir araya gelmesiyle hasen olmuş. O zaman ne oldu? Hasenun li gayrihi. Başkasıyla hasen olmuş hadis. Böyle olduğu için Hafız İbn Hacer diyor ki bu hadisle ne yapılır? Bu hadisle amel edilir diyor. Lakin bu hadisin başka bir rivayeti de var. O da ne şekilde? O da şu şekilde. Yani buna zayıf diyenlerin bile, hani bazı alimler bunda zayıflık var demiş ya, sahih demiş olduğu bir rivayet var. O da nerede? O da Tirmizi'de. İmran İbni Hüseyin bir gün namaz kıldırıyor insanlara. Namaz kıldırırken birinci teşehhüdü okumuyor ve ayağa kalkıyor. İnsanlar arkasından Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye İmran İbni Hüseyin'i ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. İmran İbni Hüseyin eliyle işaret ediyor, kalkın diyor. Hepsini kaldırıyor ayağa. Namazı bitirdikten sonra seyyub secdesi yapıyor. Sonra dönüp diyor ki şüphesiz ki ben Resulullah'ı böyle yaparken gördüm. Yani aynısı Resulullah'ın başına da geldi. Resulullah aynı benim yaptığımın aynısını yaptı. Yani veyahut da ben Resulullah'ın yaptığının aynısını ne yapmış oldum? Resulullah'ın yaptığının aynısını yapmış oldum. Demek ki bu ayrıma iki yönden gidilmiş. Bir, Peygamberimizin fiili söz konusu. İki, Peygamberimizin sözü söz konusu. Tamam. Hadisteki dediğimiz gibi zayıf diyenlere göre bile zayıflık çok şiddetli bir zayıflık olmadığı için bu ne yapılabilir? Bu cebredilebilir. Yan yana konularaktan bu cebredilebilir. Anlaşıldı? Burası da bir problem yok. Peki niye Tirmizi'nin hasen dediği bir hadise hakim sahih demiş? Kim söyleyecek? Hasen hadise sahih, hasen demek içtihadi bir mesele olmalı. Herkesin kendine uygun şartları var. Bu birinci madde. Başka? Her alimin hadisi kabul etme dereceleri düşük. Mesela bir Bukhari'nin hadisi kabul etmesi vardır. Bir de Tirmizi'nin sahte. Bu aynısı. Bak bu birinci kaide. Yani her hadisin, her alimin hadislere sahih, hasen, zayıf derken elindeki ölçüler birbirinden farklı. Öyle mi? İkinci bir kaide ne? Çünkü mustalahta, mustalah alimlerin yanında hakim hangi sınıfa giriyor? Mütesahil sınıfına giriyor. Hakim mütesahil. Yani kolay bir şekilde hadislerin sahih olduğuna hükmedenler sınıfına giriyor. Hadislerin sıhhatına hükmederken çok kolay hadislere ne yaptı? Hadislere çok kolay bir şekilde hükmettiği hükmedenler sınıfına giriyor. Bazı alimler de müteşeddit. Yani bir hadise sahih diye hükmedebilmesi için elindeki kriterler çok ağır olduğu için bazı alimler de hangi sınıfa giriyorlar? Müteşeddit sınıfına giriyorlar. Ama hakim genel olarak bilinen bir şey, hakime mütesahil denmiş. Çünkü mesela Müstedre'inde birçok hadise Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerinedir diyor. Zehebi arkasına uydurmadır diyor. Zayıftır diyor. Alakası yok diyor. Ne Bukhari'nin ne Müslüm'ün şartı üzerinedir diyor. Vesaire bu şekilde. Anlaşıldı. Yani zaten normalde her alimin hadisi kabul ederkenki şartları birbirinden farklı. Lakin bir de İmam Hakim'in ekstra bir yönü var. O da ne? O da hadislerin sıhhatına hükmederken mütesahillerden olması. Yani kolay bir şekilde hemen hadisin sahih olduğuna ne yapıyor? Hadisin sahih olduğuna hüküm ediyor. Bu da hadis faidesi olarak yazalım. Demek ki bu ayrıma nereden gidilmiş? Bu ayrıma buradan gidilmiş. Buraya kadar anlaşılmıyor. Yeter galiba. Siz söylemeden ben durayım. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.